สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู183ตอนคำอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจลูกาบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับพี่น้องครับคำอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ามีอยู่4เรื่องสั้นๆนะครับแต่ว่า4เรื่องสั้นๆนี้ก็จะขยายเป็น4วันนะครับคำอุปมาแรกเลยก็เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาอธรรมครับคำอุปมาที่สองก็เกี่ยวข้องกับคำอุปมาของฟาริสีและคนเก็บภาษีอุปมาที่สามก็คือคนงานในสวนองุ่นและอุปมาที่สี่ก็คือเรื่องเงินสิบมินาพี่น้องครับคำอุปมาเรื่องหญิงม่ายและผู้พิพากษานั้นเป็นตอนแรกของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับผู้พิพากษาธรรมซึ่งปรากฏในลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8นะครับลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่มิได้เกรงกลัวพระเจ้าและมิได้เห็นแก่มนุษย์ในนครนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถิดฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ม่ายคนนี้มากวนเราให้ลำบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำคาญใจและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือเราบอกท่านหลายว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือพี่น้องครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสอนขับอุปมานี้เพื่อที่ให้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นอยู่ตรงกันข้ามกับผู้พิพากษาอาธรรมคนนี้ในขณะที่พระเยซูทรงตักเตือนสาวกของพระองค์ในลูกาบทที่17เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูในข้อที่1นะครับคำอุปมานี้พระเยซูทรงเล่าเพื่อสอนพวกเขาได้อธิษฐานอยู่เสมอจงเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพูดคำนี้พระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนนะครับและยังไม่ได้เสด็จขึ้นไปหาพระบิดาของพระองค์บนสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับเหล่าสาวกของพระองค์ในขณะนั้นที่จะตีความหมายพระวจนะและคำสั่งสอนของพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองแต่ก็ตามครับเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แสดงให้เราได้ทราบโดยศาสนศาสตร์หรือหลักคำสอนที่เราได้เรียนมาว่าการเสด็จมาของพระเยซูนั้นมีสองครั้งด้วยกันครับเสด็จมาครั้งแรกก็คือเสด็จมาบังเกิดในลานหญ้าซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากและยังมีการเสด็จมาครั้งที่สองครับเป็นการเสด็จมาในลักษณะของผู้ที่จะมาพิพากษามาตัดสินนะครับมารับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วได้ไปอยู่กับพระองค์นะครับในขณะนั้นเป็นการเสด็จมาที่ยิ่งใหญ่มากครับไม่ใช่เป็นการเสด็จมาที่ต่ำต้อยในรังหญ้าแต่จะเป็นการลอยลงมาจากเบื้องบนจากฟ้าสวรรค์ครับพี่น้องครับนี่คือความหวังของพวกเราชาวคริสเตียนว่ามีวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายครับและเราจะร่วมปกครองร่วมพิพากษาพร้อมกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยาของเราในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเป็นคำอุปมาพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์เกี่ยวกับผู้พิพากษาในเมืองคนหนึ่งที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าในพระคัมภีร์ใช้คำว่าผู้พิพากษาอธรรมนะครับผู้พิพากษาอธรรมคนนี้เป็นผู้พิพากษาที่ไม่ดีไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เคารพในสิทธิ พื้นฐานของประชาชนก็คือสิทธิตามกฎหมายเขาไม่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าหรือของผู้พิพากษาในพระวจนะพระเจ้านะครับอพยพบทที่23ข้อที่6ถึงข้อที่8ใครที่เป็นนักกฎหมายใครที่เป็นผู้พิพากษานะครับจะต้องจำพระคัมภีร์ข้อนี้ไว้ดีนะครับอพยพบทที่23ข้อ6ถึงข้อ8เจ้าอย่าบิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนจนควรได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกให้ห่างไกลจากการใส่ความคนอื่นอย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนสัตย์ธรรมเพราะเราจะไม่ยกโทษให้คนอธรรมอย่ารับสินบนเลยเพราะว่าสินบนทำให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไปและอาจพลิกคดีของคนชอบธรรมเสียได้อันนี้คือพระคัมภีร์ที่ผมฝากไปนะครับให้พี่น้องที่เป็นทนายความเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้พิพากษาเป็นทนายความก็ดีนะครับเป็นนักกฎหมายก็ดีพี่น้องครับนี่คือพระชนะพระเจ้าอพยพบทที่23ข้อที่6ถึงข้อที่8ครับผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อปกป้องคนยากจนครับคนที่ปราศจากผู้ช่วยเหลือและหญิงหม้ายที่ไม่มีโอกาสผู้พิพากษาในคำอุปมานี้ปฏิเสธที่จะช่วยผู้หญิงหม้ายที่มาหาเขาหลายครั้งแล้วเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเธอขอร้องอย่างนี้ในข้อ3ครับในที่สุดเขาก็ช่วยเธอไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใจดีนะครับแต่เพราะว่าเขาเสียหน้านะครับในข้อที่5กล่าวว่าผู้พิพากษาตกลงใจช่วยเธอเพราะเธอมารบกวนบ่อยๆความหมายที่แท้จริงของภาษาเดิมของข้อนี้นะครับก็คือว่าผู้พิพากษาคนนี้เขาเสียหน้าครับเสียหน้าเพราะอะไรครับเสียหน้าเพราะเรื่องในกรณีของเธอที่มาขอที่มาอ้อนวอนมารบกวนบ่อยๆพี่น้องครับแม้แต่ผู้พิพากษาคนนี้นะครับซึ่งเป็นผู้พิพากษาอธรรมนะครับผู้พิพากษาที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและก็ไม่ได้เห็นแก่มนุษย์นะครับก็ยังคิดอย่างนี้ครับนะเขาลึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยอมเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มารบกวนเราทำให้เราเสียหน้านะครับทำให้เราเสียหน้าเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางก็แล้วกันเพื่อไม่ให้นางมารบกวนซื้อความรำคาญครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นได้ทรงให้กำลังใจพวกเราครับซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับให้เราเพียรวิงวอนนะครับให้เราอุตสาหะในการทูลขอแต่ในขณะเดียวกันครับเราไม่ได้ทูลขอกับผู้พิพากษาอาธรรมนะครับแต่เราทูลขอกับใครครับพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพี่น้องครับคนทั่วโลกและคนในประวัติศาสตร์ได้บอกกับพวกเราว่าพระคุณของพระเจ้านั้น Amazing มากเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากแสนชื่นใจมากทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มีความชุ่มฉ่ำมากนั่นคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณแปลว่าสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับโดยไม่สมควรพี่น้องครับโปรดฟังครั้งหนึ่งพระคุณหมายถึงสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าอย่างไม่สมควรได้รับและด้วยเหตุนี้เองนะครับคำสอนต่อไปเมื่อพระเยซูทรงอธิบายคำอุปมานี้เราสามารถเห็นได้ว่าพระเยซูนั้นได้เล่าคำอุปมากล่าวถึงสิ่งตรงข้ามครับพระเยซูมักใช้ตัวอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อสอนความจริงด้านจิตวิญญาณที่ดีในที่สุดนั้นเราเห็นว่าผู้พิพากษาธรรมคนนี้ก็ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นในทางตรงกันข้ามครับพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาด้วยเช่นเดียวกันแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้พิพากษาที่ต้องการเอาหน้านะครับหรือกลัวเสียหน้าหรือเป็นผู้พิพากษาที่ไม่สนใจนะครับไม่สนใจมิเห็นแก่หน้ามนุษย์นะครับแต่กลับกันครับพระเยซูทรงเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าพระเยซูทรงรักมนุษย์ทุกคนพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ฟังคำร้องทูลของเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งกลางวันและกลางคืนครับพี่น้องครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนก็แล้วแต่เมื่อเราวิงวอนพระองค์พระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ทรงฟังคำทูลขอของคริสเตียนที่ร้องทูลต่อพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาที่เรากุ้มใจ เวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรารู้สึกว่ามีอุปสรรคมากมายในชีวิตของเราหรือว่าเราเจอภัยมรสุมเราเจอสิ่งต่างที่เข้ามาโถมถาเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเยซูเป็นผู้ที่ฟังคำอธิษฐานฟังคำทูลขอของเรานะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจแสนชื่นใจมากครับถามว่าทำไมครับถามว่าทำไมพระองค์ถึงมีพระคุณกับเรามากขนาดนี้คำตอบก็คือพระเจ้าของเราทรงรักเราอย่างยิ่งครับพระองค์มิได้ตอบคำทูลที่ล่าช้าเหมือนกับที่ผู้พิพากษาทำคนนั้นคำตอบอาจจะไม่เป็นอย่างที่คนนั้นต้องการแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ฉลาดและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลายพระองค์ทรงทราบครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเสนอให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ควรพิจารณาในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้สถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับเราเห็นว่าในประวัติศาสตร์นะครับคริสเตียนหลังจากศตวรรษที่3นะครับหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนแล้วนะครับคริสเตียนก่อนศตวรรษที่3นั้นเขาถูกข่มเหงอย่างหนักมากแต่หลังศตวรรษที่3นั้นพวกเขาก็ได้สถาปนาเป็นอาณาจักรที่เป็นคริสเตียนนะครับโดยกษัตริย์คอนสแตนตินนะครับแต่อย่างก็ตามครับคริสเตียนตั้งแต่พระเยซูสิ้นพระชนไปถึงศตวรรษที่3นั้นเขาถูกข่มเหงอย่างหนักครับนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาจะต้องรักษาความเชื่อนะครับรักษาความเชื่อให้ดีรักษาความเชื่อด้วยความภาคเพียรรักษาความเชื่อด้วยการเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเขานะครับทำให้พระคุณของพระเจ้านั้นทำให้เราสามารถที่จะยืนหยัดเข้มแข็งได้เพราะฉะนั้นการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบ่อยๆนะครับการระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เราและเราได้รับอย่างไม่สมควรได้รับนะครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดใจมาก Amazing นะครับและนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านให้ได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในคำอุปมาเรื่องที่2อาเมน